آغاز اللہ کریم کی مبارک ناموں سے کرتے ہیں. میرے آقا کا ارشاد پاک ہے, جن کو یہ نام یاد ہے اور اس کا ود کرتا رہتا ہے اس پہ جنت واجب ہے. ایک ایک نام کی کروڑہا برکات ہیں, جس کو جتنے آتے ہوں کوئی لب خاموش نہ رہے. ہمارے ساتھ مل کے پیش کیجیے گا, اور اس میں ذات لفظ اللہ وہ سب کو آتا ہے, اور یہی وہ ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان بھی بخشتا ہے اور دلوں کے زنگ بھی اتارتا ہے. تو محبت سے اظہار کیجیے گا. اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار وهاب الرزاق الفتاح العلي الغابز الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير العلام اللطيف الخبير العليم العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم العزيز الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم الودود المجيد الباكس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموسي المولي القهير المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد واحد الصمد القادر المقتدر المقدم الموقر الاول الاخر الظاهر الباقر الوالي المطهر البرد الضواب المنتقم الغفور هو المالك الملك ذو الجلال والاكرام المفسد الجامل الغني المغني البادر نبي نور الهادي البديع الماجد الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل افضل الصلاه على اسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على امل امتك ومداد كلماتك كل ما لك وكذاكرون وبلغ عن ذكره صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین. جن کو اللہ کے نام سن کر لذت آئی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر باآواز بولو کہیے ذرا سبحان اللہ. آئیے آئیے چند اشعار پنجابی میں اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کی عقیدت پیش کرتے ہیں. کوئی لفظ خاموش نہ رہے, آپ بھی ہم سب کرم کے امیدوار ہیں اور کرم کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں. بزرگان دین تشریف فرما ہیں, نوجوان بچے بزرگ سب بیٹھے ہیں. کسی ایک کی دل سے نکلی ہوئی صدا اس بارگاہ میں قبول ہو گئی تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو محبت سے مل کے پیش کیجیے گا. ہاں.